contra os males da aireada. O adianto do que vai ser o novo EP da banda Moura. Fume Santo de Loureiro estará disponible o 31 de maio. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 525. Desta vez abrimos co aire progresivo desta banda coruñesa que busca inspiración na antropoloxía, no rock e demais elementos que serven para confeccionar unha das propostas máis interesantes dos últimos tempos na Galiza. Lembrade que debutaran con aquela Muñeira da Maruxaina, e logo aquel álbum estupendo A Xexan Espreitan, e chega agora este EP que foi concebido como a banda sonora da curtametraxe Nai, que dirixe Tito Refoxo, que tamén estivo detrás do guión Canda Brais do Rei, que é o actual batería da banda. Volveremos a este novo traballo de Moura aquí en Ábrete de Orellas, onde tento de combinar a axenda e as novidades discográficas, dándolle un sentido mínimo a toda esta escolma ecléctica que caracteriza Ábrete de Orellas. Agora imos cunha colaboración entre dous dos nomes que máis en forma estiveron no pasado 2023 e que seguen nesa inercia. Fillas de Casandra e Rebelión do Inframundo. Mareas de estrés, viaje pan e cuba litro como ves. O médico confunde o mar como Ebenez. Abarca a destrozo, luz un equinoccio. Minten como Pinocchio, facendo soliloquio. Vou de bifa a Tokio, anado pouco a pouco. Os sale erosionando todo en augas internacionais, pero puro faxes. Son as rochas vida, firme na marxe. Naufragándose en equipaxe. Non é suficiente tela por facerme un traxe. Son os ondas, ondas, aveirado mare. Ola teso, espuma branca, solares, a costa dureza. Todo vale. Illas atlánticas freando tempestades. Son moedas de plata que no ve. Estes inmigranos de perdón. Somos como rochas a bater. Yeah. Fillas de Casandra, un dos últimos éxitos en la música galega, un crecemento imparable, con só un disco, Acrópoli, e xa varios singles e colaboracións. E esta é a última. Rebelión do Inframundo e Fillas de Casandra fixeron este Contravento e Marea, do que vos recomendo tamén ver o videoclip, en colaboración total. Non é unha peza dunha das bandas e a outra se sumou, non. É un traballo común que deu este froito. Contravento e Marea, o novo, tanto de Fillas de Casandra como do colectivo rapeiro Rebelión do Inframundo. Imos xa a repasar algúns dos concertos que van ter lugar estes días na Galiza. Este xoves 3 no Centro Cultural Torrente Ballester, en Ferrol, e o sábado 18, xa anticipo, na Sala Mar de Gras da Coruña, estarán Zabala, presentando Pequeno Manual para Grandes Cambios 1, Teoría e Práctica. Anuncian xa un adianto do segundo volumen deste Pequeno Manual, pero o xoves 3 interpretarán no Torrente Ballester pezas como esta A Tormenta, Dos Pasos Errantes, Zabala. Deso ti sabes bastante, de ruinas con trono de rei. Maldita selvaxe descansa, Coruña dormía tamén. Limusinas e cartón, papel de prate brillantes. Dille a todos que son a tormenta dos pasos errantes. Allí atravesou contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Aprender a bailar, o novo traballo, o segundo disco de Anxo Araújo. E esta peza incluída nel era O Bambán. Anxo Araújo está xa a presentar este novo traballo, e faino en dúas citas esta semana. O martes 30 vai acompañar a Pava no, na sala Mardi Gras da Coruña, a partir da 10 da noite, e xa en solitario, bueno, coa súa banda, pero xa sen acompaña de Pava. Anxo Araújo estará o mércores 1 na sala Crazy Cray de Cambados. Outra banda que non presenta disco, senón que sigue a rebasar o que editou en 2023, é Todo el Largo Verano. Dese disco Esperando, imos escoitar Esperando por ti, porque este mércores 1, na feira do disco que organiza Ferrol Records no barrio de Canido en Ferrol, vai estar Todo el Largo Verano a 1:30. Despois haberá unha sesión DJ con bandas sonoras de películas kinky, e a eso das 5 da tarde estará actuando outra das bandas da comarca, Bule. Todo el Largo Verano, Esperando por ti. formación todo el largo verano, este Mércores 1, na feira do disco que organiza Ferrol Records en Canido, en Ferrol. Unha banda que non é ferrolá, pero que si ten moita conexión con Ferrol, é Gran Poder, que van presentar o novo disco Amuleto, por fin este venres 3, na Sala Sonar de Compostela. O segundo adianto dese disco, que tivo videoclip, é 4AM, Penso en ti, Gran Poder o venres 3 na Sala Sonar de Compostela. Thank you. ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Sombra, un dos poemas que aparecen musicados por Fran Amil no seu disco Popsía Volumen 1, comentado no seu momento en Ábrete de Orellas, porque este disco xa é de 2021. Pois este Venres 3, no colectivo Terra en Pontedeume, vai estar Fran Amil con esa negra sombra. E agora en Ábrete de Orellas, a seguir esa línea negroide de Negra Sombra, en canto ritmos funky, soul, imos escoitar outra das cancións dese primeiro EP de Cris Regueiro que vos adiantaba a semana pasada. A nosa historia, Cris Regueiro. Chego a casa, a luz está escura, preciado silencio, invado meu corpo, respiro e penso en equipo completo, imparable, seguimos con lo que queremos. Mm. de dentro. Os nosos corpos están xa moi preto. A historia, esa pieza que aparece como bonus track no primeiro EP de Cris Regueiro dende a Coruña. E dende a Coruña tamén chega Brais Morán. Xa repasamos prácticamente todo ese disco novo de Brais Morán en Asau Funk, Revolución Chic. Pois esta semana comparto vos a última canción, ese remix da peza que dá título ao disco, Revolución Chic de Brais Morán en Asau Funk, porque este venres 3 están no Sinatra Club de Vigo. Yeah. por esta canción, loitando. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Toda una vida estaría contigo. No me importa forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Todo un bolero clásico, toda una vida, aquí versionado por Combo Paradiso. A banda formada por Julián Maeso, Juan Celada, Alberto Anaut y Adrián Costa. Visitan esta semana Galiza para presentar un nuevo trabajo llamado Todo Bien, Todo el Rato. Apunta, si estás disponible para calquera das tres citas. O martes 30 van a estar en la sala La Room de Ferrol. O mércores 1 de mayo, na sala Mardi Gras da Coruña. E o venres 3, na sala Riquela, en Compostela. O directo de Combo Dinamo, onde repasan tanto temas clásicos do seu repertorio como canciones que xa escoitamos en Aberte de Orellas e esta versión de Toda unha vida. E agora, dunha novidade total en concerto na Galiza, imos viaxar ata os anos 80, porque un selo que acaba de agromar, Roimelo Records, recupera cancións, xa o fixo de Cosecha Roja ou da Burgas Beat, e agora nada menos que Voyeur, a primeira banda de Magín Blanco. Desas dúas cancións do single, propoño vos esta semana Terra Estéril, Voyeur. Todo unha viaxe a ese rock tinxido de escuridade, eses primeiros anos 80 do afterpunk, da new wave, co selo Roy Melo, que acaba de editar, recuperar un single inédito de Voyeur, a primeira banda de Magín Blanco. Todo un traballo de recuperación, de remexer nos arquivos por parte da xente da banda Tesouro. Se remasterizaron e masterizaron traballos de Cosecha Roja e Burgas Beat e agora este single de Voyeur. Chegamos xa á parte final da Brete de Orellas. Lembro vos que hai concertos na axenda da Brete de Orellas que está en continua actualización e entre eles, por exemplo, o martes 30 no Teatro Principal de Ourense, Cultura contra a Barbarie, a Prol da Palestina, onde estarán o Mago Teto ou o Sonoro Machine, entre outros. E tamén o sábado 4 os de abaixo e Mediarea na sala Sonar de Compostela. Pero para fechar o programa, como vos dicía, o Benres 3 na cofradía Taberna Cultural de Vilanova da Arousa van estar Martelo, ese trío de rock e metal liderado por Xacobe Martínez Antelo. Con meu, despídome ata a semana que ven. Grazas por estardes aí unha semana máis, hai mis horas e ouvintes. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Martelo, meu. Deixarte ir. Oxe, meu, xa non estás. Usaches a porta de atrás. Oxe, meu, non queda nada. Levaches o pouco que restaba. Já acabou. O que tinha que passar, passou. Que susto!